zakrzepy, sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Fizjoterapeuci mówią, że wielu dostało 150 zł podwyżki z obiecanego 1200. To potwarz wobec ludzi, którzy walczą z nieuczciwością. Tak wyrok sądu w sprawie kamienicy przy Nabielaka ocenia Paweł Lisiecki z Komisji Weryfikacyjnej. Wieczorem po raz 26 zostaną wręczone Mateusze Trójki. O podwyżkach rozmawiał z terapeutami i diagnostami minister zdrowia. Spotkanie odbyło się w Centrum Dialog w Warszawie. Protestujący domagają się 1200 zł obiecanej podwyżki, która ich zdaniem nie została wypłacona. Łukasz Szumowski powiedział, że w większości województw pieniądze są wypłacane, ale część regionów gorzej realizuje ten obowiązek. Gro podmiotów dała podwyżki, tak jak powiedziałem, no średnio one są około 370 zł. To jest pozytywny efekt, ale ja bym chciał uzyskać do końca roku sytuację taką, gdzie większość, taka zdecydowana większość, blisko 90% ureguluje ten stosunek swój pracodawca-pracownik z tymi zawodami nieuregulowanymi odrębnie. Przedstawiciele fizjoterapeutów mówią, że średnio zarabiają niecałe 2000 zł na rękę. Jesteśmy coraz bardziej podłamani tym, bo widzimy, że to jest też gra na czas ze strony ministerstwa, to jest gra na czas ze strony dyrektorów szpitali, przeciąganie możliwie. Dostaliśmy rzekomo podwyżki, prawda? Jest mowa tam o 10%, tylko że to jest kwota około 120-150 zł netto. Tak naprawdę to były podwyżki rzędu, tak jak kolega mówił, 150 zł. Były też osoby, które podwyżki dostały w wysokości 6 zł, więc o czym my tak naprawdę tutaj mówimy? Minister zapowiedział kolejne spotkanie w ciągu tygodnia lub dwóch, tym razem także z dyrektorami oddziałów NFZ. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie kamienicy przy Nabielaka 9 to potwarz dla ludzi, którzy walczyli z nieuczciwą reprywatyzacją w stolicy, powiedział Paweł Lisiecki z Komisji Weryfikacyjnej. Wczoraj sędziowie uchylili decyzję komisji. Paweł Lisiecki uważa, że w ten sposób sąd podważył działania i istnienie komisji. Uznał, że w sumie komisja nie miała prawa się zajmować decyzją zwrotową dotyczącą Nabielaka 9 i te wszystkie wysiłki, te wszystkie rzeczy, które robili lokatorzy z panią Jolantą Brzeską na czele, która de facto straciła życie w związku z warszawską reprywatyzacją, są w moim przekonaniu dla sądu niczym i liczy się to, że osoby, które nie powinny wejść w posiadanie tych nieruchomości, te nieruchomości przejęły. Były przewodniczący komisji Patryk Jaki zapowiedział wniosek dyscyplinarny wobec sędziów, którzy orzekali w tej sprawie. Papież podczas audiencji generalnej przypomniał, że wczoraj Kościół obchodził pamiątkę liturgiczną Jana Pawła II. Mówił też o postaci kardynała Adama Kozłowickiego, więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, a potem misjonarza w Afryce. Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił organizatorów wystawy na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie poświęconej kardynałowi Kozłowieckiemu. Przypomniał, że polski jezuita pracował przez 60 lat w Zambii. Z odwagą głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa Afrykanów, inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Poświęcił też kilka słów polskiemu papieżowi. Naśladujmy tego mistrza wiary i życia ewangelicznego, wzoru miłości do Chrystusa i człowieka. Papież wyraził też zaniepokojenie napiętą sytuacją w Chile, gdzie doszło do gwałtownych demonstracji, aktów wandalizmu i brutalnej akcji wojska. Zaapelował o rozwiązanie konfliktu na drodze dialogu i w imię dobra całego społeczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Ale czemu ty masz taki fajny? A nie damy mu! Nie, bo tak. My jesteśmy tym, nie? Tak, urząd pracy. Proszę pana, otóż ja mam dla pana ofertę. Pracę? Nie, ofertę. Proszę pana, dostanie pan pracę w zachodnim koncernie samochodowym. Dostanie pan Mercedesa klasy S, laptopa, sekretarkę, komórę i ten. Mieszkanie M12 co najmniej. I 15 tysięcy brutto miesięcznie. Naprawdę? Nie no, jara se z pana robimy! Ale pan zaczął. Ja do księgowej powiem. Mamo! Jeśli moje pan da kartę. Pan tutaj właśnie podpisać, tak, proszę podpiszę bardzo. Panu. Pan sobie przyjdzie normalnie za miesiąc. A mógłbym za tydzień. Panie Szymonie, pan może do naszego urzędu przychodzić codziennie. Tyle radości pan wnosi. Proszę. Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. A pan bardzo zabawny. No cześć braciszku, co tam? No to jedno, to przyszli go do mnie, od czego się ma rodzinę, no. Ty, a jak on się nazywa? Poczekaj, ja za chwilę do ciebie odzwonię, dobra? Ciociu Marysiu! Ciociu Marysiu, ciocia zawoła tego chłopaka, co wychodził! Jezu. A Szymon! A co ty nie mówisz, że ja twój wujek jestem? No wiem, wujek. Tak przychodzisz, praca. To mogą być jakieś uszy. Jakie uszy? Nie no, co ty tu rodzina jest przecież? Słuchaj. Ej, Szymon, bo ty, ja nawet ile dobrze pamiętam, to ja twoim ojcem chrzestnym jestem. No. Pamiętam, niosłem cię do chrztu, taki malutki byłeś, no. Kto by pomyślał, że to będzie chciało pracować? Ale co tam, Szymon, słuchaj, ja mam dla ciebie pracę. Ofertę. Nie, ofertę to ja mam dla bezrobotnych, słuchaj. Dostajesz tak, to jest nowa firma, tutaj wchodzi na region, dostajesz samochód służbowy, duży, srebrny metalik, nie byle jaki, komóreczka, odzienie robocze, delegacje, wyjazdy, żyć nie umierać. Och, wujek, ale ja jestem profesjonalista, dokładnie, co ja będę robił? Będziesz ten. Shit Manager Developers! Shit Manager Developers! A, Shit Manager Developers! Wiesz co to jest? Nie! Będziesz szamba wywoził! Chodź, pokażę ci cysternę! Chodź, zobaczysz, fajna cysterna, naprawdę! Rano po bułki do sklepu psa wyprowadzam na spacer szybko. Kuseczki na mleku, bo mąż się spieszy do pracy. Daję mu drugie śniadanie, by się posilił za biurkiem. A potem sprzątam mieszkanie i tak codziennie taciurkiem. Modny makijaż na prędce, trzeba coś kupić na obiad. W jednej i drugiej kolejce godzinę sterczy na nogach. Ktoś mnie popycha, ktoś mnie potrąca. Szczęśliwa żona, niepracująca. Już się zupka gotuje, smażę mielone kotlety, a równocześnie prasuję, bo ja mam dwa fakultety. Mąż wraca wreszcie po pracy, głodny i chce odpocząć. Wnoszę mu obiad na tacy, a potem zmywam i zmywam. Od butów brudna podłoga i ja za froterkę i szmaty, a on ogląda Hitchcocka i woła podaj herbaty. I tak codziennie, i tak bez końca, szczęśliwa żona, niepracująca. Koczule mokną w łazience, ja znowu psa wyprowadzam. Mąż siedzi z ekspresem w ręce i pyta, kiedy kolacja. Szef go zamęcza w tym biurze przez 8 godzin bez przerwy. Raz pieczęć w dole, raz w górze, to może działać na nerwy. Biorę koszulę, mąż chrapie, wylec się do niego przytulę. Czy się odwdzięczyć potrafię, iż on tak na mnie karuje. Więc jestem miła i czarująca, szczęśliwa żona, niepracująca. Och, niepracująca, szczęśliwa żona, niepracująca. O. We'll be right back. chwilę kolejny odcinek Rycerzy Trzech, Kabaret Elita, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Adam Aston, Miłość stara jak świat. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Rycerzy trzech, kwiecie zwoła diabski za głowa, gnębi nas brech, wszystkim nam się olejka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić dziła. Kiepska sprawa, pan. Kiepska sprawa. Pół biedy z wojaczką, ale trzeba nam dziś list do najjaśniejszego pana wykoncypować z wyrazami hołdu. A to znowu do Szwedów przechodzimy, panie Andrzeju? A nie. To ma być list do króla Jana Kazimierza. Aha. No cóż, koledzy, siadajmy i piszmy. Może ty pisz, panie Michale, bo ręka u ciebie taka dziwnie misterna. No, ręka misterna, ale do szabli. A z pisaniem dziwne mam kłopoty. No, chyba, żeby jakiś krótki wyraz, gdzie na płocie... To nie może. Ja bym sam napisał, ale okularów na Zaporożu zapomniałem. Tak. A pan, panie Andrzeju? A ja z kresów, panowie, z kresów. A. Wyłącznie azbukami pisuję, a i to niechętnie. No, to widać, ale ja już wiem. Wierny Soroka w tej swojej wierności wszystko potrafi. A. Hej, Soroka! A, Soroka! Siadaj no tu i pisz, a my ci dyktować będzie. Rozkaz, panie pułkowniku. Tak. No, a, widzicie, was mościowie. Otóż, mój Soroko, pisz tak. Pisz tak. Najjaśniejszy panie... Zaraz. Może lepiej będzie wasza królewska mości. Zaraz. Jak to wasza? Nie ja wasza, to. Jeno nasza. No nasza król. Bądź to przecież nasz król. No to co ja mam pisać? Cichaj, chamie, kiedy mądrzejsi dyskutują. Pisz tak. Królu nasz i panie. O, królu nasz i panie. Ba, ale co dalej? Teraz kilka haseł. Na przykład takie. Już my przy tobie wiernie stać będziem, a nocą leżeć. Tak, to pisz wszystko. Jeszcze. Chętnie jeden na drugim polężem. Jak to jeden na drugim? No, jeśli nas trzech jest, to... Aha. A poza tym, jeżeli jeden na drugim, to ustalmy kto na kim. Tak. Bo ja podę panem za głową, leżeć nie będę. A ja na tobie takoż nie mam ochoty. Co innego na panu Michale, który jest misterny taki. Ja wiem. Na sam spód podłożymy pannę Olejnkę. O nie, nigdy. Panna Olejnka nie tapczan i nie Amerykanka, jenoż mudzieńka. Mhm. A poza tym moja narzeczona. No może potem szczegóły ustalimy, a teraz piszmy dalej. Tak pisz, Soroko. Dla ciebie krwie serdecznej utoczym. Ale cóż to my krwiodawcy, honorowi krwiodawcy? Ciechaj, wać, tak się jeno mówi. No to teraz składamy podpisy. Ba, ale czym się podpiszemy, gdy piór nie mamy? A po co nam pióra, szablana? Szablana! Niedobrze, koledzy. Król jegomość kazał nam kurs jazdy konnej zorganizować, gdyż konnica nasza już nie ta, co kiedyś. Oj, nie ta. I z trudem wsiodła w Siemczymie. Otóż to. Właśnie pan Skrzetuski przybył tu ze specjalnym zleceniem. Właśnie ja go czuję. Pan Skrzetuski, już nie potrafisz po normalnych drogach się poruszać i jenocięgiem bagnami się przekradasz? No niestety. To mi po onej słynnej przeprawie ze Zbaraża pozostało, że gdy jeno jakoweś paskudztwo przy drodze dojrze, jako to dla przykładu rów melioracyjny, błoto albo i ściek jakoweś, wtedy zara tam w leś muszę no cały się umazać i czołgać się jako ten padalec. No. Nie stawaj, waszmość, pod wiatr wyżniuchać chatko, z wiatrem stawaj, waszmość. No mnie to samego męczy i głowa od tego fetoru straszliwego nieustannie mnie boli, no ale nijak onej szajby bohater pozbyć się nie może. Co tam właśnie najbardziej żal króla Jana Kazimierza, który za każdym razem, gdy z takowej wyprawy wracasz, to on musi ci posłuchanie dawać, łącznie z powąchaniem. To jeszcze nic. Najjaśniejszy pan musi go jeszcze obejmować i wzorem wszystkiego rycerstwa nazywać, a nawet całować. A tfu, nie gadaj, wasz mój, bo obrzydliwy. Ale też idź pan, panie Janie, do psychiatry, albo też kup sobie jakoweś wschodnie, wiesz pan, dezodoro, bo żeś rycerz wielki, to wiadomo. wiadomo, ale smród jeszcze większy. To ja może tutaj koło okna o, stanę. O tak, tam jak najdalej. Tak. I swoją misję waszmością wyłożę. Obóż, mam was, waszmościowie, przepytać ze znajomości konia. Konia. Gdyż na dworze królewskim doszli do wniosku, iż gdy się teorie upowszechni, wtedy automatycznie i praktyka nawarać przestanie. No, ja tak, pytaj waś, nic co końskie nie jest mi obce. Nie zrobisz nas waszmość konia. No dobrze, dobrze. Powiedz wtedy, panie Kmicic, co to jest koń? Koń. Koń. To trudne pytanie. Koń. To jest koń? Koń. To nie jest krowa. A, dobrze. Dwuja. Koń jest to rzeczownik rodzaju męskiego, z wyjątkiem wszakże kobyły. A w wałach? A właśnie, no. Tak. Ja to waszmości wyjaśnię. Otóż moim zdaniem w wałach jest to koń, ale w czasie przejszłym dokonanym. Pluskwam perfekt. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Piątkę. Teraz powiedz mi, waszmość, panie Zagłobo, jaka jest różnica między Bachmatem a Dzianetem? Bachmat jest to przypuszczalnie koń. Dobrze, bardzo dobrze. I Dzianet jest to, jak sądzę, również też koń. Znakomicie. No jakaż wtedy pomiędzy nimi różnica? Różnica może jest w nazwie i w cenie pewnie. No, i we wzroście może. Słusznie, ale czy tylko? No, ja znam taki wierszyk. Bez barażu za pedetem Bachmat pogryzł się z Dzianetem. Otóż to. A dlaczego się pogryzł? Gdyż Bachmat jest to koń krwie tatarskiej, a Dzianet krwie hiszpańskiej. A psie krwie gryzą się ze sobą, a poważny człowiek musi się z tego obkuwać. Może byś już właśnie skończył to kolokwium, panie Janie. Piątki nam wpisał i sempiterny nie zawracał. Nie mogę. Rozkaz królewski, no. No zważ waśmość, że jak ty tutaj dłużej zabawisz, wtedy rów ze ściekami wysnąć może w upale i którędy wracał będzie. Przebóg, to mi nie przyszła na myśl. Dajcie waszmościowi indeksy. Tak, tu, poproszę piąteczkę. Czołem, koledzy! Cześć, miłej podróży, tak! Przebóg, wiejmy stąd, panie Andrzeju, bo mi nos odpadnie. Wiesz pan co, może tak, palce do nosa, a szable w dłoń. A łupy wziąć wrogim, hajda na koń. Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój, aby odbić Bilewiczówną. Pokus was bój, straszliwy rzeczy patrz i licz, tak modnych dawniej przeszło już, tak samo foxtrot albo brycz pójść mogą jutro w zapomnienie. Jest jedna wielka, piękna rzecz, która gdy sięgniesz myślą wstecz, zawsze żar sączyła nam do serc mocna jak śmierć. To miłość stara jak świat, co wciąż odżywa w nas i minie znów wiele lat, lecz nie zabije jej czas, bo jedną prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. I w tej piosence śpiewam też na ten tak stary temat znów, bo wiem, że jednak tego chcę. Choć czasem mówisz co innego, banalne może, ale cóż, gdy umiesz rzecz piękniejszą stwórz. Lecz ja jedną tylko prawdę znam,

tanecznie zaczynamy nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF-u dzisiaj, ale za chwilę nastrój się zmieni. Przypomnę Państwu, czekamy na zgłoszenie telefoniczne. Dariusz Pieruk czeka na telefony od Państwa, 22 i 7 trójek. Ja zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl i tam właśnie list od Pana Tomka z prośbą o utwór Budki Suflera pod tytułem Czas ołowiu. Czas ołowiu. Budka Sofera, Felicjan Andrzejczak, Czasołowiu. Pierwsza wersja tego utworu nagrana w Radiu Poznań w 1982 roku. UKF @polskieradio.pl, no także 22 i 7 trójek. Mogą Państwo zamawiać swoje ulubione utwory, tak jak uczynił to pan Grzegorz, pisząc do trójki. W związku z koncertami zespołu Archive proszę o piosenkę Bright Lights. Tak, koncerty Archive trwają dziś w Krakowie, wczoraj Wrocław, potem jeszcze Gdańsk, Warszawa i Poznań. Zespół Archive na koncertach w naszym kraju. Jeden z tych krótszych utworów dyskografii zespołu Archive, Bright Lights w muzycznej poczcie UKF-u. UKF@polskieradio.pl, ale także telefon 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Proszę Cata Stevensa, Matthew Wilson. All day, all day, all day. a 5-minute break, and that's all you take for a cup of cold coffee and a piece of cake. Matthew and Selma, what's never done? There's always something new. The pot's in your hand, you take them to bed, you're never ever through. And they've been working all day, all day, all day. He's got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. Cat Stevens w muzycznej poczcie UKF-u. Jak Państwo słyszą, nastroje zmieniają się nam jak w kalejdoskopie tutaj w poczcie, no ale tak to właśnie jest. UKF@polskieradio.pl. Kolejny list jest długi. Dzień dobry. Chciałbym prosić o piosenkę, którą słyszałam u Państwa w radiu. Niestety nie znam tytułu, mimo że usilnie szukałam. Słowa piosenki brzmiały mniej więcej tak: my hero now. Jeśli będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, to jesteście moimi bohaterami, napisała pani Malwina z Gubina. Wydaje mi się, że może chodzić o tę piosenkę. My hero now. My hero. My hero now. I loved you like a brother. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. All that we know now. Oh, we all get told to go alone. Oh, we know it's all for show. Yeah. Hero to Michael Kiwanuka z nowej płyty, zatytułowanej po prostu Kiwanuka, premiera albumu za tydzień, 1 listopada. I czas się już żegnać. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu. Zapraszamy na pocztę jutro po 13.30, o 14.00 z minutami tonacja trójki i Piotr Kaczkowski. Jeszcze pan Rafał i jego prośba o Tok Tok, Tomorrow Started. Don't look back until you've tried. I learned so funnily alive. Outside of you, it's just tomorrow. I've seen times when I've been chill, but still I fight. Until you've tried, with time you'll endlessly arrive. Outside of